اشکال آوردن بر این قصه. ابلهان گویند که این افسانه را خط بکش، زیرا دروغ است و خطا. زن که مریم وقت وضع حمل خویش بود از بیگانه دور و همز خویش. از برون شهر آن شیرین فسون تا نشد فارغ نیامد خود درون. چون بزادش آنگهانش بر کنار برگرفت و برد تا پیش تبار. مادر یحیی کجا دیدش که تا گوید او را این سخن در ماجرا.